siman lil munafasati fil khairat wa tijarata allati lan tabura wa ashhadu an la ilaha illa Allah war rahmanur rahim wa nashhadu anna muhammadan ballagha risalatal qur'an wa adda amanatal bayan wa nasahal umma ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني في الله لقد حل في بلادنا الإسلامي رمضان ولكنه كان ضيفا ثقيلا على المنافقين بل أصبح غريبا وكأنه ليس في بلاده ولا بين أهله وكأن هذه الديار قد خلعت ربعة الإسلام من عنقها ومزقت ثوبه الصابغ من فوق جسمها فظهرت فديحتها وساءت حالتها وأمتها الفوضى الأخلاقية والاجتماعية والسياسية ولا حول ولا قوة إلا بالله بقيت يا الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Mbokk yi, ñu ngi ci weeru koor. Weeru koor nekk gan gunu gane si ci ñenn ñi, waaye mu nekk gan gu diis, gan gu lëjël, gan gu sonal nafiq yi. Weeru koor gan la, waaye gan la goo xam ne ci ñenn ci ay nit ba mu leen ganesee daleen a sonal, daleen a lëjël wit, daleen a tere nelaw, tere naan, daleen a tere dund. Moo tax mu nekk yenn bu diis ci seen kaw. Waaye ñu ne weeru koor bu doon nit la bu gane si ay nit, rawatina nit ñooñu dana nekk gan gu tumaranke, ndax kenn du ko bismilla. Tey booy xool ci weer wii nu nekk muy weeru koor, ci réew mi nu nekk ñuy tiitaroo 95% musulmans, nga romb mbedd yi amul coppeeku, amul coppeeku ci melokaan yi, amul coppeeku ci col yi, amul coppeeku ci dund yi. Tànganaa yaa ngi ubbi, restaurant yaa ngi jaay, baar yi ñu ngi naan. Duma fen ci bisu àjjuma lañ nekk ci koor. Su fekkee barki démb yéen lenn ci yéen déglu nañ journal, dégg ngeen fii ci Medina waa Medina di kaas ne baar bi daleen a sonal bëccëg gi, ci rajo yi ñëpp di ko dégg. Ñu laaj ñuy jaay restaurant ñu ne amul changement, nit ñaa ngi añ, ñi ngi ndikki. Xanaa nekkuñu ci weeru koor, xanaa amuñu xorma. Ana xorma l'islam, ana xorma yàlla, ana weeru koor, ana kersa, ana jom. Ka anna hazihi diyaar qad xuliqat rubatul islami min unuqiha. Mi ngi mel na sunu réew mii di réewu l'islam, dañoo summi yëray orma ci réew mi. Kenn ormaatul l'islam. Nit ñi daal seen koor mooy ba ci ñu woor sax lekkuma naanuma rek, mais leneen li loo neex yaa ngi wax, loo neex yaa ngi def. Jàpp ne koor bañ a lekk bañ a naan la. Ñooñu sax ñoo tane, waaye ñeneen ñi moom bal nu mu leen neexee la ñuy xëcc seeni cigarette di ko xër ñu woor. Bu duggee ci oto yi ñu lay xër cigarette. Soo nekkee ci mbedd yi, ci grand place yi, ñee ngi yoote, ñee ngi damier. Ana koor. Di ngeen yaakaar ne danoo jàpp ne lii moo taxoon koor wàcc. Wa musiqat sawba saabiq min fawqi jismiha. Dafa mel ne réew mi yëre sutura bi ko yàlla sololoon, dañ koo xotti futti ko sànni ko ca àll ba. Foo toll ci réew mi fa zaharat fadihataha, ñaawteef rek ngay dégg. Ba ci weeru koor ngay dégg fi gën a mag ci réew mi muy sommet bi, police bi, lan la ñuy tuumaal tey ki jiite police ak ñi topp ci moom? Drogue, ay trafiquant drogue lañ. Kon ana sunu réew, ñun ci ban réew la nekk, ci ban weer la nekk? Est ce que dëgg-dëgg diine ji ñuy woote woo? Est ce que dëgg-dëgg diine ji dugg na ci biir xol yi? Est ce que dëgg-dëgg hal nahnu muslimun? Haza sual yajibu kullu waahidin minna an yas'alahu nafsah wa yaqulu hal nahnu muslimun. Kenn ku nekk ci ñun laaj bi nga war a laaj sa bopp nga xalaat ci bu baax mooy est ce que réew mii ñun ay jullit lañ. Ikhwatal iman, ginnaaw ba mbon gi tasaaroo wa saat xaalataha réew mi ñaaw wa ammata al fawda al akhlaqiya wal ijtimaiya wa siyasiya. Moo tax ji koy yàqu mbon gi daal di tasaaroo, keer sa jeex, réew mi société bi daal di yàqu, jikko yi nëpp lépp a yàqu. Soo ñëwee ci côté jikko, nit ñi amatuñu jikko yu baax. Soo ñëwee ci biir société bi dafa yàqu, nga ñëw ci politique bi dafa yàqu. Réew mi ñetti wàll yépp dara baaxul, jikko yi baaxuñu, société bi baaxul, politiciens yi baaxuñu, ni ñuy politiquer baaxul. Wala hawla wala quwwata illa billah. Laqad ibtada kasirun min annaasi ani sawm. Tey koor moom ñu bëri bàyyi nañ ko, koor ñu bëri dañ koo bàyyi. Koo wax rek mu ne man damay joxe ndogu. Li ruslu tey ci mbedd Sénégal, koñ boo tourne ñu ngi fa teg benn mbana di togg café. Su ngoonee nit ñi raa, ñu leen di tànqali café. Ñooñu di joxe café yi boo leen waxee lii nag, ñu ne ñun dun woor café la di joxe. Kan moo leen ko sant? Aaya alquran bi bi muy wàcc lan la wax? Ya ayuha alladhina amanu annida min allah ila man ila almu'minin. Kan moo woote yàlla? Ñan la woo ñu ko gëm? Lan la wax? Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yéen ñi gëm, man yàlla maa leen sant koor, maa faratal ci yéen koor. Kon ñu woorul fuñ ko teg. Yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na buniyal islaam ala xams shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami sala wa itaai zaka wa sawmu ramadan. Yàlla ko farataal yonent bi ñëw feddali ko. Kon jullit bi woorul di layene man ndogu laay joxe, aka neexoon nga woor joxe ndogu. Loolu day ay man ay manga, loolu day ay conteneur, loolu day ay jali jali jali tiyaaba la nga woor ba pare joxe ndogu. Waaye wooroo di joxe ndogu billahi allazi la ilaha illa huwa. Ku woorul dara jotu ko, mu nekk ponkal, mu ne lëng lank bañ a woor. Wallahi bu la joxee ak tàndarma boo ko lekkee riba nga lekk, parce que kii du ab jullit dafa murtat, dafa génn ci l'islam. Laqad ibtada kasirun min annaasi ani sawm wa ka annahum jahilu aw tajahalu anna sawma innama huwa ruknun min arkani rabi' wa huwa min ibadat al amaliyya al muhimma allati faradaha al islam ala al mustati'in min an nas ajma'in dhukurahum wa inasahum la farqa bayna ghani wala faqir wala bayna amir wala ma'mur al kullu fi nazari al shari'a sawa akramahum inda allah atqahum. Ikhwata al iman, tay da ngay gis ay nit di reer reerlu wala ñuy jéem a reer, te dara jotu leen lu dul bànneex ak tappaleeg caay caay. Mi ngi mel ne ñoom xamuñu koor lañu nekk, te koor benn kene la, benn ponk la, benn yat la, benn mbaar la ci mbaaru l'islaam yi nga xam ne yonent bi nee na keno yi islaam juróom la. Mu ne koor benn kene la ci kene yooyu. Xamuñu ne koor jaamu yàlla la, ci jaamu yàlla yi gën a mag yam importance, jaamu yàlla yoo xam ne yàlla moo ko farataal ci kaw julit ñi ko mën. Ajmauna ñoom ñëpp bàyyiwul kenn, moom Allahu subhanahu wa taala. Moom yàlla moo ko sant góor, moo ko sant jigéen, amul diggante ku ñàkk ak ku amul, bayna ghaniyin wa faqir, ku am ak ku ñàkk ñoo ci yem. Góor ak jigéen ñoo ci yem, mag ak ndaw ñoo ci yem. Yàlla ko sant ñëpp. Waaye tey yàlla taqalewul koor diggante amir ki jiite ak ñi mu jiite. Al kullu fi naziri sharia sawa, ñëpp a tolloo ci sharia bi. Ni ko yàlla santee góor ñi, noonu la ko santee jigéen ñi, ni mu ko santee ñi am, noonu la ko santee ñu ñàkk ñëpp la yemale ñëpp ay woor ñaar fukki fan ak juróom ñeent wala fanweeri fan. Mbokk yi, suñu bëggee xam mbooloo moomu yàlla sant koor, góor ak jigéen, mag ak ndaw, ñi am ak ñi ñàkk, ñan ñoo ci gën a tedd, ñan ñoo ci gën a baax, mooy ñi dégg ndigal Allahu subhanahu wa ta'ala daal di koy jëfe. Inna akramakum indallahi atqakum. Ikhwatal iman wali ahamiyati sawm, ci importance koor. Qad jaala rasul sallallahu alayhi wa sallam min ural islami, importance yi koor am, moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam def ko mu nekk benn fas-fas ci pas-pasu lislaam yi. Wa qawaidu ddin allati alayha usus, yàlla def ko yonente bi def ko ci keno yi, ci ponk yi nga xam ne moom moo tax lislaam taxaw. Kon nit ñi suñu woorulee lan lañu mabb, mooy benn keno ci keno yi lislaam yi. Yonente bi alayhi salatu wasalam def ko mu nekk farata, mu def ko keno, mu def ko tata bu dëgër. Moom yonente bi mu yëgle ne anna man taraka sawm faqad jaala hukmuhu ka hukmil kafiri, képp ku bàyyi woor yaa ko tey dara jotu la, nga koy layeene ci mbooloo sàngam nga bokk, wala diw moo la ko tere, wala benn waay moo la wax bul woor, billahi wallahi taalahi fa anta kafir, yéeféer bu ñuul kukk nga. Soo faatoo julit ñi waruñu laa sang, waruñu laa jullee, waruñu laa suul ci armeelu julit yi, parce que dangaa murtad, dangaa génn ci lislaam. Fa yaqulu al muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ci hadisu ibnu abbas radiyallahu anhu wa ardaahu, mu ne ural islaami wa qawaidu ddin salaasa, pas-pasu lislaam yi yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ñett ñoo ci gën a dëgër. Ural islaami wa qawaidu ddin salaasa, pas-pasu lislaam ak kenoy diine ji yonente bi nekk nee na salaasatun, mu ne alayhinna ususul islaam, keno yooyu ci la fondement diine ji daal di tegu. Man taraka waahidatun minhunna, ku ci bàyyi benn ci yooyu ñu wax ñett yooyu, fa huwa biha kaafirun xalla damu, kooku ab yéeféer la. Bu sharia islaam taxawoon dañoo war a dagg baat bi, dañoo war a dóor jaas ci baat bi mu faatu. Lu tax? Parce que dafa murtad, dafa génn ci l'islaam. Xoolal Bakar bii nu mu rëyee, xoolal mbir mi nu mu doy a waar, xoolal li ci yonente bi atte. Terewul tey da ngay gis ay nit di ko tiitaroo, saa waay wow yow ci weer wi nga nekk wala ci koor gi nga nekk, mu ne man ci weer wi laa nekk. Ci koor gi nga nekk wala ci weer wi, mu ne la ci weer wi laa nekk. Loolu mooy nekkuma ci koor gi mais maa ngi ci weer wi. Sahi, mu ngi ci weeru koor waaye nekkul ci koor gi, c'est parce que woorul. Lu tax? Parce que dañ ko ne yow mun ngaa joxe ndongo. Kan moo ko ko wax? Est ce que yàlla moo wàccewaat Jibril? Est ce que Muhammad dafa ñëwaat? Yàlla subhanahu wa taala sant nanu koor ba pare, maa yu baddalul qawlu la dayya, man yàlla sama wax dootul soppeeku. Yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam nee na ñett yi ko ko bàyyi yéeféer nga, sa dereet dagan na dañ koo war a tuur. Bu ci njëkk mooy shahadatu an la ilaha illallah wa salatu al maktuba wa sawmu ramadan. Al hadis rawahu abu ya'la bi isnadin hasan. Ñett yi ko ko bàyyi yonente bi nee na yéeféer nga, dañ laa war a rey, seede ne yàlla kenn la, julli waxtu yi juróom, woor weeru koor. Yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam, ñett yi ku ci bàyyi benn yow yéeféer nga. Aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasiri almazlumin wa qami'i zalimin, yuridu an yamunna ala allazina istud'ifu ويجعل لهم أئمة ويجعل لهم الوارثين. إخوة الإيمان، حول هذه الأحداث في مصر الشقيقة الذي جرى في الأيام الأخيرة من انقلاب عسكري بربري على المسيرة الديمقراطية ينادون بها إنما هو أولا بلاء من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذا بلاء، كلما كنا أقرب إلى الله كان البلاء أشد. بقي ñu ñëpp suñuy fàttaliku tey ci histoire islam bisu àjjuma tey bii ci weeru koor ci fukki fan ak juróom ñaar, ñun ñëpp dañuy xam ne tey la Badr bisub tey bii. Tey jii la ñaari mbooloo génnoon, benn mbooloo maa ngi génn ak ay ngànnaay, mbooloo moomu ñoo ngi génn ak seeni lim, seeni jigéen ak seeni góor ak seeni waykat ak seeni sàngara, di wane ne ñoom gëmuñu yàlla, sheytaane lañu gëm, ñoom lañu àndal, ndax keroog ba ñu génnee ñoo sheytaan ñoo ànd. Am beneen mbooloo bu tuuti, ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett, amuñu ngànnaay, yaa ngi leen di seen ak seen tubay yu gàtt ya ak seen yére yu weex ya ak seen kaala yi, ñu ànd ak Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammad nekk seen kanam. Ñaari mbooloo yooyu jàkkaarloo keroog ca Badr. Tey jii fii ñuy wax ak yéen, ñaari mbooloo yooyu ñoo jàkkaarloo ci Misra, ci Egypte. Mbooloo moo xam ne dafa bëgg a samp kaddu yàlla ak mbooloo moo xam ne caay-caay la bëgg a tas ànd ak Amérique ak Israël. Tey jii fii ñuy wax ak yéen, ay hélicoptère ñoo leen tiim depuis weeru koor bi mu commencé ba léegi. Ñoom ñu ngi ci naaj bi, ci lañuy yenn, ci lañuy fanaan. Lu ko waral parce que dañoo coup d'état seen président bi nga xam ne moom lañu faloon ne ci démocratie lañu nekk. Baatu démocratie, saa yu ñu ko tubaab yi waxee rek nañu démocratie, day fekk mu arrangé leen. Waaye wallahi bu islam jógee, ñu xam ne ñii sharia lañuy samp, ñu daal di indi coup d'état. Lii may wax Algérie firnde la ci lii démocratie, lii may wax Algérie firnde la ci, lii may wax tey Égypte firnde la ci. Yëpp parti la ñuy ut dem élection gagné démocratiquement, mais fan la ñuy mujj? Dañuy jàpp président bi tëcc, dañuy jàpp nitu l'islam yëpp tëcc, ku génn ci mbedd mi ñu daal lay rey. Lu ko waral mooy jéem nañu fexe jullit yi tiital leen pour ñu bàyyi diine. Jaar nañ yoon bu nekk, bombardé nañ, def nañ lu nekk, waaye mënu nekk. Lan lañ wax léegi? Na ngeen indi politique boo xam ne jullit ñi dañuy xeex seen biir di reyante ndax ñu wàññeeku. Loolu tey moo am Siri. Siri, xool leen xeex bi, ñaata leen mu mat at, wala mu at ak genn wàll. Ñu ngi rey jullit yi, ñu fay deeñam ay jullit lañ. Loolu moo am Irak tey, loolu moo am Pakistan, loolu moo am Tchétchénie. Burma moom ab jullit du wax parce que yéeféer yee leen ëpp. Dañuy taal safara ba mu tàkk, ñuy jël ay julit di leen saaf comme lu ñuy saafe yàpp. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Lii ma wax ku ko weddi boo jógee demal internet. Dañuy saaf ay julit. Da ngay gis ku ne kaayma war la nu ñuy saafe yàpp, jël julit dugal ko ci taal bi ba mu ñor ñu génne. Wala kaayma war la liir nu muy tëdd ci biiru yaayam, ñu jàpp julit bu jigéen xotti biir bi génne ko. Tey loolu moo am bourement. Fa la ñu jëm tey ikhwatal iman? Ndax lii dañuy bàyyi mu dem. Waaye lii la nattu la bu jóge ci Allahu subhanahu wa ta'ala. Yàlla moo wax ci Qur'an subhanahu wa ta'ala ne nattu la: man yàlla maa bind dund bindu dee, alladhi khalaqa al-maut wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Yàlla nee na maa bind dund bindu dee, kon jarul ragal dee. Sahaba yi dañ doon wax imma an-nasru wa imma shahada billahi alladhi la ilaha illa huwa. Tey depuis xëdd bi mu passé ba léegi, depuis julli fajar, ay xale yu góor ak yu jigéen ñoo sàngoo seeni perkaal di song ay armée pour ñu dóor leen ay bal ñu dem aljanna. Ab julit warul ragal dee, ab julit warul yaafuus, dara taxul tey julit yi yaafuus lu dul li nu ragal dee li yonent yàlla Mouhamad alayhi salaatu wasalaam waxoon ne. Maa ngi nii toog gis yahuut ak nasaraan di leen jiiroo, maa ngi nii toog man Mouhamad di ko gis. Sahaaba yi daal di waaru ne ko anahnu qillatun yowma izin ya rasulallah, mu ne laa bal antum yowma izin kasiir walakinnakum gusaa ka gusaa usayl, da ngeen a bëri lool waaye amuleen njëriñ yéen a purit ñooyam. Loolu leer na nañ Sénégal, julit ñaa ngi ni ñoo fi ëpp mais amuñu benn njëriñ, amuñu benn njëriñ, ay purit lañ mbalit lañ, amuñu benn importance. Ikhwatal iman wa hada balaun ki nattu la kullama kunna aqrabu ila allah kaana al bala ashad. Ab julit, julit ñi saa yu ñu jóge jéem a jege yàlla jëm ci yàlla subhanahu wa taala natt yi commencé parce que yàlla da leen di testé. Alif lam mim ahasiba annas wala am hasibtum an tadkhulul janna walamma yatikum masalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa wad-darra wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Keroog jàppoon nañ yonent bi ak sahaba yi mu àndal, tàmbale leen, yëngal leen ba sahaba yi ànd ak yonent bi daal di tiit, dafa ne dañ leen di génne àdduna, ñu war yonent bi naan ko kañ la ndimbal yàlla di ñëw. Yonent bi ne leen inna nasrullahi qarib, ndimbal yàlla dafa jege. Ikhwatal iman inna ashadda al balaa al anbiya, ñi ëpp mbugal ñi ëpp natt ci àdduna mooy yonent yi. Suma lazina yalunahum ak ña ca tegu, suma lazina yalunahum ak ña ca tegu, suma lazina yalunahum ak ña ca tegu ila an yarisa allahu al arda wa man alayha. Noonu la ñuy jaar rek, am na mbooloo moo xam ne ñoo ngi ci kaw suuf, kenn mun leen tiital, kenn mun leen koqatal. Lu armée yi bëri bëri, lu mbooloo yi bëri bëri, mbooloo moomu keng la ñuy def ci alquran ak sunna, ci aqida tawxid bu set, kenn mun leen a delloo ginnaaw. Yal leen yàlla boole ci mbooloo yooyu. Ikhwatal iman asadda annaasa balaan aqrabu annaasi ila allah kullama iqtarabna min annasri alqarib kaana albala ashad. Nanu yëg ne saa yu ñu demee, saa yu ñu jegee yàlla, saa yu ñu xuusee, saa yu ñu góorgóorloo, gën a sell, gën a sellal, gën a jaamu yàlla, gën a sunu tawxid gën a dëgër, yàlla subhanahu wa taala gën a indi natt yi. Saa yu ñu puusee jëm ci yàlla, yàlla xëcc natt yi mu jege siñu. Ndax lan day tànn moom yàlla subhanahu wa taala? Ndax ñun li ñuy wax ci ñun dëgg la wala du dëgg? Kullama istadda al balaat wastadda al fitan ala hadihi al umma fa'lam akhi al habib an hadihi al balaa alladhi yusibuna ma huwa illa marhala min marahil al tamkin. Saa yi natt yi ñëwee rek nañu yëg ne du lenn lu dul yàlla moo bëgg indi ak dal ci kaw suuf. Yàlla moo lim waxoon mooy am, mooy xilaafa moo war a am instant bii, xilaafa moo war a am, ndax mbirum kàccoor te kéefér yëpp jeexal nañ. Xilaafa moo war a taxaw. Yahuud yeeg nasaraan yi xam nan loolu. Xoolal fii may wax ak yéen tey, Israël pousse na armée ba mu sës ci frontière Égypte di xaar coup d'état bi échec rek mu def affaire bi xare. Coup d'état bi échec te échec na ba pare parce que du wéy, parce que Égypte ñoom ñoo ne dañuy dund laa ilaha illa allah muhammad rasulullah. Ñoom ñoo woote sharia, kon kenn mun leen a tere dund. Nee nañ imma sharia rek wa imma shahada, dañuy dund sunu diine rek wala ñu dee. Ay julit noonu la ñuy mel, ay julit dañuy bëgg yàlla, seen pas-pas day dëgër. Yonent bi ak yàlla da leen di jëriñ, da leen di jële, da leen di jaral, lu dul yàlla akub yonent. Ikhwatal iman mbir yooyu di xew laa taxsabuhu sarran lakum, bu leen yaakaar ne musiba la, bu leen yaakaar ne perte la, déedéet bal huwa xayrun lahum, wallahi dafa gën ci ñoom. Ndax mbir yi li ci gën mooy tey dafa amoon ay kanam yu lëndëm yu taxawoon ci kanamu jullit ñi naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah, ndekk duñu ay jullit. Te loolu moo sonal jullit yi tey. Xoolal barade yi, Mouhamad la tudd, Mouhamad barade yi ndekk espion américain yi la, fépp fu Amérique ci dëkku jullit yi fépp fu Amérique di def musiba Mouhamad Barade la ñuy yónni. Ndeke franc-maçon la, ab yahuut la, zif la. Xoolal Sisi nan la tudd, Abdul Fattah Sisi moo def coup d'état bi. Ñii ñëpp ay turi jullit. Loolu moo ñu sonal, loolu moo sonal alamul islam yi. Ay jullit yoo xam ne dañoo sol yéeféer yoo xam ne ay turu jullit lañu sol, lañu yore yëre jullit lañuy sol, waaye ndeke seen pas-pas l'islam nekku ci. Cheikhul Azhar, xolal Azhar ni mu toll. Cheikhul Azhar Amr Moussa, Hamadan Sabahi, Seyd El Badawi, Ahmed Mahir, Sami Hasoura, xolal Mansour Adel Mansour, ki ñu tek tey président. Ñii ñëpp ay Américains lañ. Fan la julli di jëm? Mooy li xew fii rek. Ay Abdallah lañ ñuy indil, ay Abdallah lañ ñuy falal, ay Moustapha ñoo ñuy jiite, ay Mohamed. Fekk ñëpp ay yëhut ak nasaraan ñoo leen formé. Effectivement li forme continue di am parce que politiciens yi ñu ngi leen di formé États-Unis wala France wala Angleterre, yëhut yi ak nasaraan yi leen di formé. Suñu généraux yi ak lieutenant yi colonel yi fan lañ leen di formé? Yëpp ci réewu yëhut yi ak nasaraan yi. Kon nag taalibe bi li ko Serigne bi jàngal lool lay tari, taalibe bi li ko Serigne bi jàngal lool lay tari. Fekk delluwuñ ci suñu diine di fal ñu ëgëm diine, duñu jóg ci ay président góor jigéen, ay président franc maçon, duñu jóg di ci jóg ila an yarisallahu al arda wa man aliha. Ikhwatal iman, mbokk jullit yi ci yàlla subhanahu wa taala, nañu xam ne lii bu ko yàlla defee def ñu leeralal ay kanam ba dëgg mën a feeñ, neen mën a feeñ. Jullit yi xam léegi ñan ñooy jullit, ñan ñooy ay yahud, ñan ñooy ay nasaraan, ñan ñooy ay yéefér. إخوة الإيمان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أنزل على سيسي إقابك قبل الليل، اللهم أنزل على سيسي إقابك قبل الليل. اللهم أحرقه واجعله آية وعبرة لمن بعده. اللهم يتم أطفاله وأرمي النساء وذلل الأرض تحت قدميه. اللهم أهلك الكفرة والكافرين والنصارى ومن نصرهم والمجوس ومن جالسهم والشيعيين ومن شايعهم. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Fatt digante yi fay portable yi ba ñu pare julli. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله